آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخ ستڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ رو ہجرا گیا ہے، ہائے اشراق مغفرت چلا ہے، اشک جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجری کا جو ہم سہ رہے ہیں، جانتا ہے وہ دلِ غم زدہ جانتا ہے، اشراق لگ جا رہا ہے، اشراق فرت جا رہا ہے، اشرائے مغفرت جا رہا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوگا، غم جدائی نا کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم دل رو رہا ہے، آنکھ دل رو رہا ہے، اشراق مغفرت جا رہا ہے، کر کے تقسیم با روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، حشرائے مغفرت جان فدا تو تجھے بنا نائے حسنین قلب ہے میرا غمگینو بے چین جا فدا صدمہ بڑا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے اشرائے مغفرت جا رہا ہے جا فدا تجھے صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے اشرائے مغفرت جا رہا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطا التجا ہے تجھ سے سگے عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے اشرا تجھ سے عطار کی التجا ہے اشرائے مغفرت جا جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. علی